Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Աշխարհում եւ տարածաշրջանում սրընթաց փոփոխություններ են տեղի ունենում, ինչը պահանջում է Հայաստանից իր արտաքին քաղաքականությունը կառուցել հաշվի առնելով գլոբալ եւ տարածաշրջանային մարտահրավերները՝ ֆինանսական, ժողովրդագրական եւ այլը։ Այս փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Շավաշ Քոչարյանի խոսքով պարունակում են եւ վտանգներ, եւ հնարավորություններ։ Եթե մենք դիտարկում ենք, կարելի է նույնիսկ մոլորակային մասշտաբով նայել, ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Մեկը, որը բոլորիս համար ակնհայտ է, դա մի կողմից ընդհանուր առմամբ աշխարհակարգի, այսպես ասած, ֆինանսական ճգնաժամն է, որի մի ալիքը մենք տեսանք, եւ որը որ չի բացառվում, որ նորից կկրկնվի։ Սա խոսում է նրա մասին, որ ընդհանուր այդ ամբողջ տեղվածքում արդեն մի բան ինչի չի համապատասխանում ներկայ իրավիճակին։ Երկրորդը նա է, որ նույնիսկ արևմտյան աշխարհում արդեն ժողովրդի մոտ հասունացել են այնպիսի զգացումներ, որ պետք են փոփոխություններ։ Դրա արտահայտությունը Brexit-ներ, այն հանգամանքը, որ Բրիտանիան ըստ էության դուրս եկավ Եվրամիությունից։ Դրա արտահայտությունն է Տրամփի ընտրությունը, որը շատերի համար անսպասելի եւ անհասկանալի էր։ Դրա արտահայտությունն է Ֆրանսիայի Մակրոնի ընտրությունը, որը ըստ էության որպես լուրջ կուսակցական գործիչ ոչ այլ չկար։ Այսինքն, ընդհանուր առմամբ աշխարհում տեղի ունենում փոփոխություններ, որոնք առաջացում են ինչ-որ նոր պահանջներ։ Ցանկացած երկրի արտաքին քաղաքականության հիմքում ժողովրդագրությունն է։ Մասնագետները վաղուց են խոսում այն մասին, որ աշխարհում կատարվող ժողովրդագրական փոփոխությունները նեական ազդեցություն են գործելու պետությունների արտաքին քաղաքականության վրա, ասում է Շավարժ Քոչարյանը։ Մարդկությունը սրընթաց աճ է ապրել նախորդ դարում, այդպիսի ցանելիության ցուցանիշներ, ինչպիսին էին նախորդ դարում, երբևիցե չի եղել երկրագնդի վրա և չի էլ լինի։ Ամենաբարձր ցուցանիշը, որը արձանագրվել է, եղել է 60-ական, 70-ական թվականներին, որից հետո անխուսափելի պետք գնար անկում, և անկումը գնում է, սակայն ոչ հավասարաչափ։ Կան առանցին հատվածներ, նույնիսկ կոնտիներներ, որտեղ աճը շատ բարձր է, եւ կան հատվածներ, որտեղ տեղի ունենում նվասում եւ նույնիսկ բացասական ծնելիություն կա։ Առաջի հերթին բացասականը դա Եվրոպան է, իսկ այն կոնտիներները, որտեղ բարձր է ծնելիությունը, Ասիան է, առաջի հերթին Աֆրիկան։ Ամբողջ Եվրամիությունը մի տարվա ընթացքում նույնչափ աճ է տալիս բնակչության, որքան տալիս է Հնդկաստանը 6 օրում, եւ այդպես կարելի է բազմաթիվ թվեր բերել, կապված այդ անհավասարության հետ։ Օրինակի համար, ժամանակին 50 տարի առաջ, 60 տարի առաջ խորթային միությունը Ռուսաստանը, ասեմ, առանց այն հանրապետությունների, որոնք այսօր անկախացել են, Պակիստանից բնակչությունը, եթե չեմ սխալվում, 2 անգամ ավել էր, թե 2.5։ Հիմա գրեթե հավասարվել է, եւ 50 տարի հետո պատկերը լինելու է ճիշտ հավանական։ Եվ այդպես բազմաթիվ օրինակներ կան հարևան պետությունների, որտեղ ունենում այդպիսի փոփոխություններ։ Բնական է, դա իմիջ պետք է պարունակի միգրացիա, աշխատուժի փոփոխություններ եւ այն, ինչ որ կատարվեց մերձավոր արևելքում, այն մարտահրավերը, որ այսօր Եվրոպայի առջև կա, իհարկե դա ինչ որ չափով խթանեց, դա սրեց այդ իրավիճակը, բայց ամեն դեպքում դա անխուսափելի էր, դա պիտի տեղի ունենա։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարն ուշադրություն է հրավիրում հանգամանքի վրա, որ քաղաքակրթությունների հարաբերության երկու մոդելների, քաղաքակրթությունների բախում և քաղաքակրթությունների երկխոսություն, սահմանները զատորոշել արդեն դժվար է։ Երկու ճամբար կար, մի մաս ասում էր, այո, մենք ուղում ենք միայն երկխոսության, մյուսը հակամարտությունը անխուսափելի է, բնական է Հայաստանը միշտ պետք է հանդես գար այն տեսակետից, որ մենք միշտ կողմ ենք երկխոսության, հաշվի առնելով մեր դիրք այս տարածաշրջանում, մեր հարևանությունը, բայց այսօր այդ սահմանը լղոզվում է, այսինքն վերցնենք նույն Եվրոպան, Եվրոպայի ներսում, երբ որ այդքան ներգաղթյալներ կան, իրենք գալիս են իրենց ավանդույթներով, իրենք գալիս են իրենց մտածելակերպով, իրենց մենթալիտետով, եւ արդեն շատ դժվար է տարբերակել տվյալ հասարակության մեջ ինչ է կատարվում, առավել եւս որ միտումը նա է, որ ներգաղթյալների ծնելիությունը շատ բարձր է, եւ գնալով իրենք սկսում են ավելի կարևորագույն դեր կատարել։ Մի օրինակ վերեմ հենց մեր հարևան Վրաստանը։ Տեսեք, Վրացնում ժամանակին վրացիներից հետո առաջին հայերն էին իրենց թվականակով։ Հիմա արդեն ադրբեջանցիներն են։ Կան կանխատեսումներ, որ մոտ 50 տարի հետո ամեն 4-րդ Վրաստանում ապրող անձը լինելու է մահմեդական։ Բնական է, դա մենք չենք կարող հաշվի չառնել։ Չէ՞ որ դա ազդեցություն է ընտրությունների վրա, որոշումներ կայացնելու վրա եւ այլ եւ այլ։ Եթե այդ տեսակետից նայենք, ապա մեր շրջապատը, տեսեք, նույնը վերաբերում է բարձր տնելիություն Իրանում, բայց այն հատվածները, որոնք ես հարակից եմ, հիմնականում այնտեղ նույն ադրբեջանցիներն են։ Վրաստանում է այդ պրոցեսը տեղ ունենում, Թուրքիան ավանդական բարձր շատցանելիություն ունի, ուղղակի այնտեղ մահվան ցուցանիշն է բարձր, մանկական մահացության ցուցանիշը։ Ռուսաստանը, որտեղ ևս այդ նույն տրենդը կա, պատահական չի, քանի տարի առաջ մի հատ տարօրինակ օրենք էին ընդունել, որ ամեն մի երկրորդ եւ երրորդ երեխայի համար պետությունը նպաստ է տալիս, բայց չորրորդի համար ոչ։ Ինչու՞։ Ինքան ակնհայտ է, իրականում սա խտրական ուղին է, որովհետև 4-րդը արդեն սլավոն չի, բացառում է, որ 4-րդը սլավոն է լինի։ Եվ Հայաստանը, եւ Արցախը ժողովրդագրական խնդիրներ ունեն, չնայած Շավարժ Քուչարյանի գնահատմամբ մեր հանրապետությունում վիճակն այս առումով Հայաստանի համեմատ ավելի լավ է։ Մարդիկ, ովքեր դրանով ժամանակին զբաղվում են, պետք է ժամանակին գիտակցեն, ինչ խորհրդակցություններ պետք է ունենան նաեւ պաշտպանական որովհետև հույսը դնել մենակ զորակոչ և թվականակի վրա դա կոպիտ սխալ է։ Բնակչության էթնիկ կազմը նույնպես տարբեր պատճառներով ժամանակի հետ փոխվում է, և հաճախ այդ փոփոխությունը լինում է հետևանք պետական նպատակային քաղաքականության։ Միշտ ցեղասպանություն 14 թվականին Թուրքիայում տեղի էր ունեցել մարդահամար։ Ըստ այդ մարդահամարի Օսմանյան կայսրությունում այն ժամանակ բնակվում էր 20 միլիոն բնակիչ։ Այն ժամանակով համար դա մեծ թիվ էր։ Այդ 20 միլիոնից Թուրքիան իրենց անվանել գրել ընդամենը 4 միլիոն։ Այսինքն Օսմանյան կայսրության 20%-ն է, որ եղել է թուրք։ Երկրորդը հայերն էին 2 միլիոն։ Ընդ որում մենք շատ լավ գիտենք, որ այն ժամանակ արդեն բոլոր հայերը չէին, որոնք բացահայտ խոստովանում էին, որ իրենք հայ են։ Աբդուլհամիդի ջարդեր, այդ խտրական մոտեցումը, ամեն դեպքում նույնիսկ այդ մարդահամարի արդյունքով 20%-ը Թուրքիի, 10%-ը հայեր, մնացածը տարբեր ազգեր։ Հիմա եկեք դիտարկենք, նախ դա մեր համար շատ ցավալի 15 թիվը հասկանալու համար, նաև սա կարևոր է թվերը պատկերացնել, բայց հիմա լե երկրորդ հանգամանք, իսկ այսօր Թուրքիայում գրեթե բոլորը թուրք են։ Թուրք ես հանդիպում Կապուտաշի, ասլամոնական տեսքի, ինչ տեսքի ասես, այդ ո՞նց է եղավ։ Բացառություն կասմեցին միայն քրիստոնյաները եւ քրդերին ես հատուկ կանրադառնամ։ Աթաթուրքի ռեֆորմը կայանում է նրանում, որ նա ընդօրինակեց Ֆրանսիայի օրինակը, որն էր դա։ Առաջինը ֆրանսիացիները դա սահմանադրական մակադրակով ամրագրեցին, ով ապրում է Ֆրանսիայում, նա ֆրանսիացի է, վերջ։ Այնպես չի, որ Ֆրանսիան միատար էր, բրետոնացիներ, վալոններ, բոլոր տարբեր էին, որից հետո այդ պրոցեսը գնաց, բոլորը դարձան ֆրանսիացի։ Նույն մոդելը ընդունակեց Աթաթուրքը, եւ այդ մոդելի կիրառման շնորհիվ է, որ այսօր Թուրքիայում մեծամասնությունը թուրք են, եւ այդ խնդիրը ըստ էության իրենց հաջողվեց վերացնել։ Ով չի ենթարկվեց դրան։ Բնական, իրենք չէին կարող քրիստոնյաներին բացահայտ համարել թուրք, դա ինչ-որ ցապով բացառություն էր, չնայած ինքը սահմանադրությունը այնուամենայնիվ այն ժամանակ խոսում էր եւ առ այսօր խոսում է, որ բոլորը թուրք են, ու դա չընդունեցին քրդերը, որովհետև նրանք մահմեդական են, իրենց համար որևէ բացառություն չէր կարող լինել, իրենց ինքնությունը մերժվում էր, իրենց լեզուն մերժվում էր, ասում են դուք թուրք եք։ Արմատը արմատներից մեկը, այն հակամարտության, որը առ այսօր շատ սուր կա թուրքերի և քրդերի մեջ, հենց դա է։ Խոսելով ժողովրդագրության մասին, մարդկանց թվականակի հարաբերությունների մասին, մենք նաև պետք է մեր մտքում պահենք, որ դա նաև ենթակա է որոշակի ուղղորդման փոփոխության, ինչ է տեղի ունեցել Թուրքիայում։ Նույն մոդելը այսօր Ադրբեջանում ալիևն է փորձում իրականացնել, թուրքական մոդելը։ Թուրքիայում տեղի ունեցող զարգացումների հանդեպ բնականաբար չի կարող անտարբեր մնալ տարածաշրջանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարն առաջին հերթին նկատի ունի սահմանադրական հանրաքվեն։ Դեպի այդ հանրաքվե Էրդողանը վաղուց էր գնում, Արիան գնով էր գնում։ Ինչ է նշանակում Արիան գնով։ Թուրքերին միավորող մի բան կա, երբ որ իրենք զգում են վտանգ իրենց տարածքային այսօրվա ամբողջականությանը, դա ավանդական եկած է, եւ դա միշտ շարկվել է, եւ փայլուն ձեւի դա շարկեց Էրդողանի կուսակցությունը։ Ամեն անգամ, երբ որ ինքը գնում էր ընտրությունների, իրեն պետք էր զայներ, արհեստական երկրում սրվում էր վիճակը, իսկ դա առաջերտեն քրդական գործոնն է, արյունահեղություն, որպեսզի նույնիսկ նրանց, ովքեր չեն կիսում այդ կուսակցության գաղափարները, որոնք ավելի դեպի Եվրոպա գնացող են, իրանց բերել էս դաշտ։ Եվ այդ գիծը տանելով, սրելով վիճակը, ինք այսօր հասավ այս արդյունքի։ Ընդ որում, այդ արդյունքը, որ եղավ, այսինքն ըստ էության այսօր Թուրքիան ընդօրինակում է Ադրբեջանին, այլ ոչ թե հակառակը, ինչպես ասվում էր խորհրդային միության փլուզումից հետո շատ մասնագետներին։ Այն ժամանակ ասում էին, խորհրդային միությունը փլուզվեց, ամեն մի նորանկախ հանրապետություն ունենալու է իր ճանապարհը, եւ շատերի կանխատեսումն նա էր, որ տեսեք, Ադրբեջանը գնալու է Թուրքիայի ճանապարհով։ Այսինքն աշխարհի երկիր, երկիր, որը գնում է դեպի Եվրոպա, քայլ առ քայլ կատարում է բարեփոխումներ, որպեսզի ուշ թե շուտ դառնա եվրոպական ընտանիքի անդամ։ Բայց տեսեք, ինչ զավեշտալի բան տեղի ունեցավ։ Այսօր իրականում Թուրքիան ընդօրինակում ավտորիտար Ադրբեջանին, եւ ինքն է արդեն իր սահմանադրությունը հարմարացնում դրան, եւ Էրդողան ուզում է նույն ձեւի սուլտան դառնալ, պոպիտ ասած, ինչպեսին այսօր ալի։ Սա նշանակում է, որ եւս մեկ մի հատ մեծ քար կցվեց Թուրքիայի դեպի Եվրոպա ճանապարհին, որը իհարկե մեր համար, հայության համար խնդիր է, այսա իրոք մարտահրավեր է, որովհետեւ մենք իրականում անկեղծորեն կցանկանայինք, որ Թուրքիան լիներ այնպիսին, որը իրականում անդամ դառնա, ոչ թե ձևական, այլ իրական անդամ, որտեղ դա նշանակում է լրիվ ներսից այլ Թուրքիա։ Պատահական չի, որ Էրդողանի այդ գիծը եվրոպական ուղի շեղվելու եւ դեպի արևելյան բռնապետություն գնալու համընկավ ֆուտբոլային դիվանագիտության հետ։ Ֆուտբոլային դիվանագիտությունը որոշակի լակմուսային թուղթ էր, որը պետք է ցույց տար, եթե Թուրքիան իրոք հետամուկ լիներ եւ վավերացման այդ արձանագրությունները եւ կյանքի կոչելու, նշանակում է, որ ինքը իրոք ձգտում է դեպի Եվրոպա եւ հակառակը։ Տեղի ունեցավ հակառակը, եւ պատահական չի, որ իրենց կողմից այդ գործընթացի տորբետահարումը համընկավ նաեւ այդ վեկտորը արդեն մինչեւ էլ երևում էր, որ ինքը այդ վեկտորը ծրաշրում արդեն բացահայտ։ Այսինքն դրա համար տարբեր հաստանշաններ կային։ Գեներալիտետի, այսպես ասած, ջարդելը, որ ուրիշ գիտենք Թուրքիայում, որ գեներալիտետն էր, որը պահպանում էր Աթաթուրքի գիծը, աշխարհիկ Թուրքիա, դեպի Եվրոպա գնացող Թուրքիա, եւ ամեն անգամ, երբ որ տեղի ունենում շեղում, հեղաշրջում, եւ դա մի ունիկալ երկիր է, որտեղ հեղաշրջումից հետո երբեք զինվորականությունը նպատակ չի ունեցել հաջող պայել իշխանությունը, այնքան ժամանակ էր պահում, քանի տեսնում էր այդ վտանգը։ Հենց տեսնում էր, որ իսլամական վտանգ, աշխարհիկ Թուրքիայից շեղվելու վտանգը վերանում է, միանգամից թույլ էր տալու նոր ընտրություններ, իհարկե արգելելով որոշ կուսակցություններին մասնակցել։ Ամեն դեպքում մենք այսօր ունենք այս այսպիսի Թուրքիա։ Սա արդեն լուրջ պրոբլեմ է, մյուս կողմից վերջիվերջո կոարևանն է։ Դու երբ դա հաշվի առնես, եւ արդեն նոր իրավիճակում արդեն նույն ձեւի գործես։ Շավարժ Քոչարյանն այնուհետև դիտարկում է Իրանում եւ նրա շուրջ տեղի ունեցող գործընթացները, նկատելով, որ նոր իրողությունները Հայաստանի համար նոր հնարավորություններ են բացել։ Իրանը դուրս է գալիս այդ բոլոր միջուկային այդ ամբողջ բանակցությունների, որտեղ ունեցան Հայաստանի համար չափազանց կարևոր էր, դա մեր համար նոր հնարավորություններ է բացում, նաև Հայաստանը որպես տրանսիտային երկիր, այնինչ Իրանի կողմից հնչեցվել է պարսից սևծով տրանզիտային միջանցքը, բայց իհարկե այստեղ մենք ուշ-ուշով պետք է ելնենք այն զարգացումներին, որոնք կան Տրամպի գալուց հետո Ամերիկայի եւ Իրանի միջև հարաբերությունները, Մոսկվաս ոչ թե այդ ամենի Հայաստանն ու Վրաստանը մտնում են տարբեր ռազմական դաշինքների եւ տնտեսական միությունների մեջ։ Ոմանց կարծիքով հայ-վրացական հարաբերությունները պիտի դժեին դրանից, միջդեր նշում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը Եղավ Հակառակը։ Շատ անգամ գիտեք ինչ ժամանակ են ասում են, որ այսինչ չի կատարվում, Վրաստանը գնում է դեպի ՆԱՏՕ, Հայաստանը հաղթի անդամ է, Վրաստանը ստորագրեց Եվրոպայի հետ ասոցիացիան համաձայնագիրը, խորը համապարտական արտգրիգոտու համաձայնագիրը, իսկ Հայաստանը դառավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, դա նշանակում է, որ Հայաստան-Վրաստան սահմանը կրկնակի բաժանում է երկու պետությունները, դա եւ երկու ռազմական դաշնքի սահման է, ՆԱՏՕ հաղթ, դա նաեւ սահմանը երկու տնտեսական տարբեր ների։ Դրանով մեր երկկողմանի հարաբերությունները կվնասվեն, կդադարեցվեն, փառք Աստծո իրականությունը այդպես ինչ է, նույնիսկ կարելի ասել հակառակը։ Հենց ի սկզբանե եւ Հայաստանի իշխանությունները բարձր մակարդակով եւ Վրաստանի հայտարարեցին, որ այդ հանգամանքը ոչ միայն պետք է չխոչընդոտի, այլ ավելին պետք է օգտագործել իշա մեր երկու պետությունների հարաբերությունների եւ փարփասո իրականում այդպես էլ գործընթաց գնում է։ Մասնավորապես ընդհանրապես մի թիվը լավ չեմ հիշում, բայց մի բան ֆիքսեմ։ Այն ժամանակ, երբ որ մեր ապրանքաշրջանառություն արդեն տնտեսական հարաբերությունները անկում էին ապրում եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ, իսկ դա ուներ իր օբյեկտիվ պատճառներ, առաջ երթին կապված Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հետ, Վրաստանի հետ մեր մոտ դինամիկան անընդհատ դրական է տնտեսական հարաբերությունների աճի։ Ռուսաստանը սահման չունի Հայաստանի հետ, նրա անմիջական հարևանը չէ, բայց այն, ինչ կատարվում է այնտեղ, ասում է Շավարժ Քոչարյանը, չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ Հայաստանի վրա։ Կային գնահատականներ, հեսա Հայաստանը դարձավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, դրանից հետո մեր առևտրաշրջանառությունը նույն Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի հետ անկում ապրեց, մեր մոտ նույնիսկ արժե զարգվեց դրամը, եւ դա հետևանք է մեր անդամակցության։ Այդպիսի ուղղակի կապ անելը սխալ է ինչու՞։ Նույն պրոցեսը տեղի ունեցավ Վրաստանում։ Ապրանքաշրջանառության անկում, լարի ավելի մեծ արժե զարգում, ոչ մոտ միամիտ կլինի, եթե ասի գիտեք ինչ դա այն պատճառը, որ Վրաստանը Եվրոպայի հետ ասոցիացիան համաձայնագիր եւ խորը համապատասխան կարգի գտու համաձայնագիր ընկեց։ Նույնը վերաբերում է Ադրբեջանին, որը ոչ դեպի Եվրոպա գնաց, ոչ դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն։ Ուրեմն կա մի այլ գործոն, այդ այլ գործոն հասկանալի է Ռուսաստանն, որովհետեւ վերջի վերջո երեք պետություններն էլ առաջինը տրանսֆերներ են ընդգրկել ստան, երկրորդը իրենց ապրանքաշրջանառության մեջ լուրջ դերակատարում ունի ռուսական շուկան, եւ բնական է, որ Ռուսաստանի շուկայի տնտեսությունը ճակ անդրադառնում է բոլոր հարևանների վրա անկախ նրանց կողմնորոշումից։ Այդ տեսակետ երբ Ռուսաստանում ինչ որ կատարվում է, մեր համար շատ կարևոր է, պետք է դրան ուշ-ուշով հետևենք, այն ինչ որ կատարվում է, ասենք թե Սիրիայում, ընդհանուր առմամբ Մերձավոր Արևելքում, այն արդեն հակամարտությունը, որը ի հայտ է գալի, հակադրությունը Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի միջեւ, այդ բոլորը չեն կարող չթողել իրենց ազդեցությունը թե Ռուսաստանի ընդհանուր քաղաքականության վրա, թե տնտեսության վրա, եւ բնականին մեր համար եւս կարևոր է։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի մայիսի 19-ի թողարկումը։